Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie budynków w Przowie na Śląsku. W ogniu zginęło 5 osób, informuje Straż Pożarna. Rosja nie dąży do pokoju, tak eksperci mówią o porannym, brutalnym ataku rakietowym na ukraińskie Sumy. Białorusini rozpoczęli ćwiczenia wojskowe pod Grodnem w pobliżu polskiej granicy. W Przowie na Śląsku trwa dogaszanie pożaru budynku i przeszukiwanie obiektu. W ogniu zginęło tam 5 osób. Pożar został już opanowany. W jego gaszeniu uczestniczyło 120 strażaków. Komendant Główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek powiedział, że pożar rozwijał się bardzo dynamicznie. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, obejmował już dwupiętrowy budynek z użytkowym poddaszem. Najprawdopodobniej nie udało się tym 5 osobom ewakuować w odpowiednim czasie z obiektu. Jeśli chodzi o miejsce, w którym zostały zlokalizowane ciała tych osób, to na pierwszym piętrze zlokalizowaliśmy 3 ciała i na poddaszu zlokalizowaliśmy 2 ciała. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na miejscu pracują policja i prokuratura. Komendant Główny Straży Pożarnej podkreślił, że na bieżąco przekazuje informacje ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Rosjanie uderzyli dzisiaj na Sumy, miasto w północno-wschodniej Ukrainie. Użyli rakiet balistycznych, zabijając ponad 30 osób i raniąc ponad 100. Wśród ofiar są dzieci. Atak rakietowy na Sumy świadczy o tym, że Rosja nie dąży do pokoju, uważa dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich z polsko-ukraińskiego portalu Pol.ua. Jak powiedział w polskim radiu, Donald Trump powinien wreszcie zrozumieć, że Moskwa nie dąży do zawarcia pokoju z Ukrainą. W którym momencie, jak dużo będzie musiało upłynąć jeszcze czasu i jak dużo ludzi będzie musiało zginąć, żeby w Waszyngtonie, zwłaszcza prezydent Trump i jego najbliżsi doradcy zrozumieli, że Rosja niestety, ale nie chce pokoju, że pokój, zawarcie porozumienia pokojowego w wojnie z Ukrainą nie jest po prostu w interesie Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie rakiety spadły na centrum miasta około 9 rano, kiedy na ulicach było dużo ludzi. Ukraińskie media nazwały atak krwawą palmową niedzielą, bo dominująca na Ukrainie cerkiew prawosławna wczoraj obchodziła święto, podobnie jak kościoły zachodnie. Wcześniej prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych zaapelował do Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich o stanowczą reakcję na kolejną rosyjską zbrodnię. Lewicowi politycy namawiają prezydenta do zawetowania ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Nad zapisami projektu ustawy pracują obecnie senatorowie. Obniżkę krytykuje od początku wchodząca w skład koalicji rządzącej Lewica. W piątek w tej sprawie był u prezydenta Andrzeja Dudy kandydat na prezydenta partii Razem Adrian Zandberg. Jutro wybiera się do pałacu w tej samej sprawie kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. Decyzję senatorki Lewicy chwali europosłanka tej partii Joanna Scheuring-Wielgus. Przypomina, że obniżenie składki negatywnie wpłynie na i tak będący w trudnej sytuacji system opieki zdrowotnej. Dla Lewicy ustawa o składce zdrowotnej jest do zaakceptowania. Magdalena Biejat wykorzystuje każdą możliwą okazję, żeby ta ustawa nie przeszła. I dobrze, że jutro spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiem poniekąd, bo też rozmawiam z różnymi osobami, że jest szansa na to, że będzie weto. Przedstawiciele kancelarii prezydenta na razie nie zdradzają, co z ustawą o składce zdrowotnej zamierza zrobić Andrzej Duda. Według Koalicji Obywatelskiej przepisy są sprawiedliwe i jasno opisują nowe zasady. Wokół Grodna na Białorusi w pobliżu granicy z Polską rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe z udziałem rezerwistów i oddziałów obrony terytorialnej, a także artylerii. Jak poinformowało białoruskie Ministerstwo Obrony, jednostki ćwiczą taktykę obrony obiektów, zwalczanie dywersyjno-wywiadowczych grup przeciwnika oraz działania w warunkach stanu wojennego. Od czasu rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku armia białoruska regularnie przeprowadza ćwiczenia wojskowe na granicach z Polską, Ukrainą i Litwą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie z zachmurzeniem umiarkowanym, chwilami dużym, miejscami przelotny deszcz, a na północy, zachodzie oraz w centrum również mogą pojawić się burze. Najchłodniej będzie nad morzem od 9 do 15 stopni, w zachodniej części, poza tym na północnym wschodzie 15 stopni, 21 w centrum, do 22-23 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When it ain't but three things in this whole world I ever wanted to do: making music and making money, making love to you, making love to you. It's all right, it's all right. It's all right, it's all right. It's all right, it's all right. Well, the three things I like to do, all the three things, three of the kind. So I got two on my heart, the other one on my mind, the other one on my mind. It's all right, it's all right. It's all right, it's all right. It's all right, it's all right. Północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu wspólny album gitarzysty średniego pokolenia i wokalisty starszego pokolenia. Trudno uwierzyć, że ten wokalista ma ponad 90 lat. Wybitny bluesman Bobby Rush urodził się w Luizjanie w 1933 roku. Gitarzysta Kenny Wayne Shepherd jest o połowę młodszy. No, on jest w wieku Joe Bonamassy i podobnie dobrze się zapowiadał. Razem startowali mniej więcej. No ale z czasem wiadomo, Bonamassa przyćmił wszystkich konkurentów ze swojego pokolenia. Ale Kenny Wayne Shepherd to dobry gitarzysta. I panowie wspólnie, czyli Kenny Wayne Shepherd i Bobby Rush, nagrali stylową płytę Young Fashioned Ways. Amerykańscy dziennikarze porównują ją do historycznego albumu Johna Lee Hookera z grupą Kenneth Heat. Coś niewątpliwie jest na rzeczy. Zatem posłuchajmy. the world just don't treat me right. Sometimes I wonder why the world just don't treat me right. Is it because I sing the blues? Or is it because I'm blind? Out of me. wokalista Bobby Rush, grający także na harmonice ustnej, i gitarzysta Kenny Wayne Shepherd. Dobra nowa płyta, godna polecenia. Mamy dziś urodziny dobrego gitarzysty, a także kompozytora rockowych przebojów i znawcę symfonii Beethovena. 14 kwietnia 1945 roku urodził się Ritchie Blackmore. The best plays around, but some stupid with a flag on the burns place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky. każdej rockowej encyklopedii można przeczytać, że Smoke on the Water zaczyna się od gitarowego riffu, a potem wchodzą organy, a potem wokalista. No tu na koncercie grupy Rainbow było akurat nieco inaczej. Zaczęło się od wokalu. Ta sławna kompozycja jest podpisana zbiorowo przez 5 członków zespołu Deep Purple, no ale to gitarzysta Richie Blackmore stworzył ten wiekopomny riff, używając bluesowej skali do reinterpretacji fragmentu 5. symfonii Ludwika van Beethovena. Wieloletni gitarzysta Purple, lider grupy Rainbow, minstrel swojej żony w grupie Blackmore's Night, wielki talent, choć z trudnym charakterem, Richie Blackmore kończy dziś 80 lat. Dzisiejszy jubileat, jak Państwo usłyszeli, zna chyba wszystkie symfonie Beethovena, no i potrafi z nich korzystać. Richie Blackmore z kolegami z zespołu Rainbow, tego ostatniego składu, i to nie jest jakiś dawny skład, nagranie pochodzi z występu w 2017 roku. Rok później wydano to na płycie i tam też pojawiła się nowa, pierwsza od 23 lat piosenka grupy Rainbow, Waiting for a Sign. Rok 2018, płyta koncertowa z jednym nowym utworem studyjnym. Potem jeszcze ostatnie zamówione koncerty w 2019 roku. No i to są ostatnie przejawy działalności grupy Rainbow, którą Richie Blackmore założył, Bagatela, w 1975 roku, gdy pierwszy raz opuścił zespół Deep Purple. Czy będzie więcej Rainbow? Nie sądzę. No, lider kończy właśnie 80 lat i zajęty jest mocno, jeżeli już w ogóle występuje, zespołem swojej żony. No ale wiadomo, że lider zwykł podejmować różne decyzje, więc powiem krótko, nigdy nie wiadomo. Dym na wodzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Wracam do nowej płyty, którą podpisał nowojorski gitarzysta i wokalista Ricky Bird. It's been strictly Dullesville since you ain't been around. Things have changed, but you knew that all along, didn't you? But cut to the chase, all used to be is gone. I know we'll get around eventually. It feels like an eternity. I'm a patient man, but this one's for the books. I'm hungry for some nightlife and the good times that you took. Since I took you for a spin, I'm chomping at the bit to get back in the game. I could use a little bit of different, 'cause every day's pretty much the same. Hey life, I'm talking to you. All due respect, why do you do the things you do? And it's not so perfect world, we're all just trying to have our say. It's hard enough without those roadblocks you keep throwing in our way. Promises and tear-stained goodbyes. Well, she had her cheating ways. I must have been blind. Sure did put me through the ringer. Broke my heart in two. I swore I was done with love. Then along comes you. Well, I had my fill, baby. Then alone comes you. Ricky Bird ze swojej najnowszej solowej płyty New York City Made. Co piosenka to właściwie w innym stylu, no ale to są takie celowe stylizacje. Zresztą podrabiać grupę Queen to nie jest tak łatwo. Myślę, że płyta udana, utrzymana w takim klasycznym rock'n'rollowym stylu. Nowa płyta także od zespołu Spin Doctors po długiej przerwie, stylowo dość jednoznaczna, dość podobna do siebie, za to z poczuciem humoru. Ever must be, but I can never be happy.